że wyprawiłem mnie. Ale właśnie tam, gdzie nas nie ma, trawa wydaje się bardziej zielona. 12 minut po godzinie 5 to Kuba Dezo, a teraz szelest prasy. Zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Nowe bloki w elektrowniach będą opalane tylko polskim węglem, zapowiada resort skarbu, a Dziennik dodaje, że taka strategia jest spójna z zapowiadaną przez premiera Tuska rehabilitacją węgla. Ale eksperci obawiają się, że sytuacja polskich kopalń jest już tak zła, że spora ich część nie doczeka lepszych czasów. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że pociągi zamiast samochodów, tramwajów i autobusów, a to możliwe, bo kolejarze zainwestują zwłaszcza w stolicy, we wzmocnienie transportu aglomeracyjnego. Jedną z kluczowych będzie inwestycja w warszawski węzeł kolejowy. Na liście zadań do realizacji znalazł się projekt modernizacji linii Warszawa Wschodnia Otwock-Dęblin, wyceniony na 3,5 miliarda złotych. O tym, że PKP, PLK stawiają na miejskie koleje, dziś w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że komitet zabiegający o igrzyska w Krakowie utajnił nazwiska osób, które zarobiły na jego zleceniach. W ramach umów, zleceń i o dzieło trafiły do nich setki tysięcy złotych. Olimpijskie problemy z jawnością, o tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze Metro. Polak bardzo lubi swoich sąsiadów, pod warunkiem, że może trzymać ich na dystans. Tylko 13% z nas chciałoby bliższych relacji. Aż 89% Polaków mówi, że lubi sąsiadów. W rzeczywistości jednak te relacje są niezwykle powierzchowne. Ograniczają się do wymiany, właściwie dzień dobry, w momencie przypadkowego spotkania. Ale tylko połowa z nas zna imiona sąsiadów. A towarzyskie spotkania to wyjątki. Ledwie 4% utrzymuje relacje towarzyskie z więcej niż kilkoma osobami z sąsiedztwa. Co gorsza, nie widać perspektyw na zmianę, bo tylko 13% z nas chciałoby mieć z sąsiadami bliższe relacje niż obecnie. Tak wynika z najnowszych badań Millward Brown, które publikuje dziś Metro. Zatem lubimy sąsiadów, ale na dystans. Więcej z prasy na pierwsze strony gazet po godzinie 6, już za godzinę z Haczykiem, no a później także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Tymczasem na budziku 14 po 5. W Bergeretta ballada kansona. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje. Lubię wrony. Na tę okoliczność przyjmijmy taki roboczy tytuł Lubię gołąbki. 18 minut po godzinie 5, bo właśnie o, no niekoniecznie o śniadaniu, ale raczej o obiedzie będzie. Dwa małe posiłki dziennie i ponoć można skutecznie walczyć z cukrzycą. A do takich wniosków doszli na podstawie wstępnych eksperymentów naukowcy z... A nie, właśnie nie z Ameryki, z Czech. Jeden ze sposobów na cukrzycę typu drugiego to mniej kalorii i regularne posiłki. Właśnie czescy naukowcy spróbowali czegoś nowego. Zamiast podawać małe, częste posiłki, karmili chorych tylko dwa razy dziennie, dawali śniadanie i lunch. A druga grupa, także chora na cukrzycę, dostawała 6 posiłków. W obu wieloosobowych grupach dobowa liczba przyjmowanych kalorii była taka sama, 1700. To trochę mniej od standardowego zapotrzebowania. A co się okazało? W ciągu 3 miesięcy ci, którzy jedli rzadko, stracili na wadze średnio prawie 1,5 kg więcej niż ci, którzy jedli często. A zatem zdaniem lekarzy z Praskiego Instytutu Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej taka metoda może pomóc nie tylko diabetykom, ale także tym, którzy po prostu chcą schudnąć. Na nadwagę i cukrzycę 2 posiłki dzienne. No, niektórzy mogą się ucieszyć. Ale gdy na pierwszy posiłek jakiś tam jogurcik, a na drugi banan, to chyba jednak za mało. Choć może korzystając z diety mistrza, bułka i banan, to rzeczywiście może przynieść wyniki. I to jakie? Na dzień dobry, w nagrodę dla tych, którzy obudzili się w poniedziałek, tuż po świcie, 19 minut po godzinie 5, świeże truskawki. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Budzik. Franz Ferdinand, przed chwilą Kasabian przebojowo. Nowe nagranie w Trójce. 26 minut po godzinie 5. Trójkowe przypomnienie tego, co wydarzyło się w historii. No właśnie, także z kalendarium muzycznego, ale po kolei. 19 maja 1480 roku zmarł Jan Długosz, historyk, kanonik krakowski, autor dzieła Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, pierwszej syntezy w historiografii polskiej. 102 lata temu zmarł Bolesław Prus, pisarz, publicysta, współtwórca polskiego realizmu krytycznego, a 49 lat temu zmarła Maria Dąbrowska, pisarka, publicystka, tłumaczka i działaczka społeczna, także autorka wielu powieści, m.in. Nocy i Dni. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że w 1951 roku urodził się Joey Ramone, amerykański wokalista Ramonesów. Artysta zmarł w roku 2001. Przypominamy sobie w muzycznym trójkowym kalendarium Sheila is a punk rocker. W muzycznym trójkowym kalendarium. Nie widzę głosów niezadowolenia. Żeby ktoś kiwał głową, że nie, absolutnie. No na rozbudzenie, coś takiego. I przypomnienie osoby, która urodziła się w 1951 roku. Myślimy o Joey Ramone, amerykańskim wokaliście tegoż zespołu. Pamiętamy, że artysta zmarł w roku 2001. Ciąg dalszy trójkowego muzycznego za chwilę. Teraz 5:30. Pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Miejscami możliwe burze, a najmocniej popada na Pomorzu, Wybrzeżu, Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Na razie za oknem na Myśliwieckiej piękne, bezchmurne niebo. Wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura wyrównana, bo dziś nad samym morzem oraz w Dolinach Karpackich od 17 do 19 stopni, poza tym 20 na zachodzie i północy kraju, 21 na wschodzie, a w większości regionów dziś do 22 stopni. Trójkowy budzik. so sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? Dobrego, miłego dnia, ale całego tygodnia i w nawiązaniu do tego właśnie tytułu także pan Wojtek Starnowski-Gór z pozdrowieniami o tym, że trzeba całki tydzień robić. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy byli podczas dnia otwartego w Trójce w ostatnią sobotę. Bardzo gorąco państwa pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. 26 minut pozostało do godziny 6:00. Stereophonics w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Stuarta Cable'a, perkusisty tejże formacji. Artysta urodził się w 1970 roku, właśnie 19 maja, a zmarł w roku 2010. Przed nami poniedziałek, 19 maja właśnie, 139 dzień tego roku. Słońce obudziło się równiusieńko godzinę temu. Zajdzie o 20:30. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin. Dziś imieniny Celestyna, Mikołaja i Piotra. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy już teraz najlepsze życzenia. Dla pozostałych to też taka propozycja z kalendarza świąt osobliwych. Dziś dzień dobrych uczynków. No to dobrym uczynkiem na pewno będzie złożyć najlepsze życzenia kolejnemu jubilatowi Dusty Hill, amerykański wokalista, basista i kompozytor, członek ZZ Top, kończy 65 lat. The color that turned me loose, chartreuse. That color does turn me loose. lights my fuse. I said, it's your sweet baby lights my fuse. Taka balladka, nie pierwsza i nie ostatnia dziś w muzycznym trójkowym kalendarium. Bardzo się cieszę z Państwa entuzjastycznego przyjęcia. Pozdrawiamy wszystkich z brodą. Mężczyzn z brodą. Tak właśnie. 22 minuty pozostało do godziny 6. Po ZZ Top co? No, podbijamy stawkę. No, wiadomo. I także pamiętamy o tym, że 6 dych kończy dziś Phil Root, perkusista i współzałożyciel AC/DC. One hot angel.

twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive. Poranna korespondencja, krótko i na temat, któregoś dnia głośniki nie dadzą rady. No tak to zazwyczaj jest, czy przy Kid Rocku, zwanego czasem Kodrikiem, czy przy AC/DC, a wcześniej jeszcze przy ZZ Top. A jeśli chodzi o nagranie George'a Ezry, Budapeszt, haha, mi się to nie podoba, ale i tak nucę to od pana Pawła z Gdyni. No tak to jest z tymi piosenkami czapialskimi. 8 minut pozostało do godziny 6. Jak zwykle w maju, jak zwykle o tej właśnie porze, majowo, trzyliterowo. W piątek zagramanicznie, dziś po polsku Look. Chciałbym was, towarzysze, serdecznie prosić o cierpliwość. My musimy sobie wzajemnie zaufać. my, tak samo jak ty, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. I nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Aby Polska rosła w siłę, a ludziom pracy żyło się dostatnio. Dzień dobry, dziś majowo, trzyliterowo. A ciąg dalszy, rzecz jasna, jutro o tej samej, co dziś porze. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Jutro też wiele się wydarzy. Ale dziś jeszcze na zakończenie, na do usłyszenia, by ta poranna dla niektórych przebieżka, to szykowanie się do pracy przebiegało właśnie tak. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, dziś na do usłyszenia. Pięknie dziękujący za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście zapraszamy do porannego. Zapraszamy do trójki. To już za kilka chwil po godzinie szóstej. Serwis informacyjny za 4,5 minut. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego i słonecznego dnia. To my zmykamy. Tak, raz, dwa, trzy. A gdybyś chciał się dowiedzieć, co dobre i złe, szukał prawdy zaiste, wspaniały to cel. Nim zerkniesz prawdy oblicze, żyj, ale kochaj nad życie choć raz, choć raz, choć raz, choć raz. A gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu.